Dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Tłusty czwartek w Biedronce zapowiada się przepysznie, bo taką mamy tradycję. Tylko teraz pączek z powidłami śliwkowymi i skórką pomarańczową. Albo pączek z nadzieniem wiśniowym dekorowany belgijską czekoladą. Jedynie złoty 99 za sztukę. Są tak wyjątkowe, bo pełne nadzienia, starannie wyrabiane z ciasta z dodatkiem masła i smażone na smalcu jak w najlepszych przepisach. Delektuj się ich doskonałym smakiem. Biedronka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 18 lutego, minęła 10. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Górnicy blokują tory przy euroterminalu kolejowym w Sławkowie. Zmarł dyrektor szpitala w Wuhan. To w tym chińskim mieście wybuchła epidemia koronawirusa. Co najmniej do 2028 roku ma działać zakład KGHM-u w USA. Akcja górników w Sławkowie w województwie śląskim. Związkowcy z sierpnia 80 zablokowali tory przy terminalu przeładunkowym. Protestują w ten sposób przeciwko importowi węgla do Polski. W Sławkowie kończy się wiodący ze wschodu szeroki tor kolejowy. Stoimy na torach, będziemy blokować pociągi z węglem, które tutaj wjeżdżają na terminal. Ja wiem, że ten rząd starał się dużo zrobić dla tego górnictwa, ale teraz chyba o nas troszeczkę zapomnieli. Mówił Rafał Jedwabny z sierpnia 80. Wczoraj w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej związkowcy przeprowadzili dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Domagają się 12% podwyżki wynagrodzeń. Zwracają też uwagę na trudną sytuację na rynku. Chodzi o zwały nieodebranego przez spółki energetyczne surowca, co w ocenie strony związkowej jest spowodowane m.in. nadmiernym importem węgla, głównie z Rosji. Rząd negocjuje z górnikami, informował w programie Pierwszym Polskiego Radia rzecznik Rady Ministrów. Piotr Müller przypomniał, że węgiel z Rosji sprowadzają firmy prywatne. To nie jest kwestia ilości węgla wyprodukowanego czy wydobytego, a raczej ceny. W związku z tym tutaj upatrujemy wyzwania. Natomiast w tej chwili premier Jacek Sasin przygotowuje rozwiązania tak, aby wykorzystywać ten potencjał krajowy przede wszystkim. Oczywiście nie możemy zakazać importu przez spółki prywatne, bo one podejmują działania we własnym zakresie, a polityka celna, generalnie towarowa, jest objęta regulacjami Unii Europejskiej, więc w tym zakresie Polska nie może po prostu od tak zablokować importu jakiegokolwiek towaru, jeżeli to nie jest zgodne z przepisami unijnymi. Kolejna tura rozmów jutro w Katowicach. Kandydat Lewicy na prezydenta chce przed wyborami odwiedzić wszystkie powiaty w Polsce. Robert Biedroń mówił w programie Trzecim, że jego sztab zamierza też zebrać i przekazać Państwowej Komisji Wyborczej 500 000 podpisów poparcia pod kandydaturą. Na naszej antenie mówił też, jakie zmiany chciałby wprowadzić w państwie. Chcę Polski nowoczesnej, otwartej, Polski dobrobytu, świeckiej, gdzie państwo jest rozdzielone od kościoła, gdzie stać nas na przykład na emerytury wdowie, na renty wdowie, gdzie mamy wsparcie dla tych, którzy potrzebują mieszkań. To jest moja jasna wizja. Urzędujący prezydent Andrzej Duda, który walczy o reelekcję, zaprezentuje jutro oficjalnie skład swojego sztabu wyborczego. Nieoficjalnie wiadomo, że na jego czele staną europosłowie PiSu, były szef MSWiA Joachim Brudziński, który będzie odpowiadał za sprawy operacyjne, oraz była premier Beata Szydło, która ma odpowiadać za kwestie programowe. W majowych wyborach kontrkandydatami Andrzeja Dudy i Roberta Biedronia będą wicemarszałek Sejmu, posłanka KO Małgorzata Kidawa-Błońska, lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, poseł Konfederacji Krzysztof Bosak oraz kandydat niezależny dziennikarz Szymon Hołownia. Nie żyje dyrektor szpitala w chińskim mieście Wuhan, które jest ogniskiem epidemii koronawirusa. Państwowa telewizja podała, że lekarz zmarł na zapalenie płuc wywołane nowym wirusem. Niewykluczone, że zaraził się od pacjentów. Chińska Państwowa Komisja Zdrowia ujawniła, że koronawirusem zakaziło się co najmniej 1700 pracowników szpitali. 6 zmarło. To m.in. lekarz, który pod koniec grudnia ostrzegał kolegów po fachu przed epidemią. Policja zarzuciła mu wówczas rozpowszechnianie plotek. Chińczycy potwierdzili już ponad 72 tysiące zakażeń koronawirusem. Zmarło prawie 1900 osób, a wyzdrowiało ponad 12,5 tysiąca. Należąca do KGHM-u kopalnia Robinson w Stanach Zjednoczonych będzie działać co najmniej do 2028 roku, zapowiedział prezes koncernu. Marcin Chludziński odwiedził zakład w górach stanu Nevada. Na miejscu był także nasz korespondent Marek Wałkuski. Należąca do KGHM kopalnia Robinson położona jest w okręgu White Pine, z dala od wielkich aglomeracji, 400 km od Las Vegas i 400 km od Salt Lake City.

zespół Pearl Jam. Zwolennikom formacji powiem, że w trzeciej godzinie naszego dzisiejszego spotkania jeszcze najnowszy singiel tego zespołu, ale to dopiero po godzinie 11. Teraz jest 18 po 10. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, jak zwykle we wtorki mówi do Państwa Monika Małkowska. Dzisiaj obrazek z wystawy trochę smutny, ale jednak rozjaśniony pozytywnym akcentem. Są artyści, którzy startują z przytupem, okrzyknięci już na studiach wielkim talentem. Karierę obiecują profesorowie, krytycy, koledzy trochę zazdroszczą, trochę poklepują po plecach, a sam bohater wierzy, że dobra passa potrwa wiecznie. I tak właśnie zaczynała samodzielną artystyczną drogę Anna Tokarczyk. Domyślają się Państwo, że nie trwało to długo. W poprzek stanęła historia. Anna Tokarczyk, przedstawicielka pokolenia zwanego baby boomem, startowała w latach 80., a to nie była dobra dekada dla sztuki. Zawirowania polskiej polityki oraz osobisty los nie sprzyjały spokojnemu rozwijaniu talentu. Osobiste komplikacje, i tu dodam może niepopularną tezę, ale kobieta artystka zawsze miała i ma bardziej stromo pod górkę niż przedstawiciele przeciwnej płci. A więc te osobiste komplikacje plus polityka sprawiły, że Anna Tokarczyk nie przebiła się do panteonu artystów zwanych nowymi dzikimi, polskimi nowymi dzikimi. A kilku jej kolegów z roku tam trafiło. Jej osobisty los rozpięty był, użyję takiej metafory, między śmiechem a depresją, między krzykiem a ciszą. W końcu sama wybrała tę największą ciszę. Na zawsze. Co i jak malowała? To była sztuka figuralna, jak większość artystów w tamtych czasach ciągnęło ją do ekspresji. A dowiedzieliśmy się o tym dzięki wystawie w Stołecznym Domu Artysty Plastyka. Co tam widać? Na przykład jest znakomicie pokazana symbioza między człowiekiem a psem podczas wspólnych spacerów. Są tancerki w seksownych pozach, ale pokazane skrótowo, umownie. Jest facet, którego ja sobie nazwałam wiecznym potakiwaczem. No, jakby miał dwie głowy, na tak i na tak. Dobre, mocne prace, symboliczne, choć przecież z tego nie dawało się wyżyć, nikt tego nie kupował. A dziecko trzeba nakarmić i siebie też. A teraz obiecany pozytyw. Otóż wystawę zmarłej 12 lat temu Ani przygotowała przyjaciółka, także artystka Jolanta Czarska. Jak to się mówi, kolokwialnie stanęła na głowie, żeby wydobyć rozproszone po ludziach obrazy Ani, doprowadzić je do stanu ekspozycyjnego, żeby jeszcze dodatkowo wydać katalog, zorganizować panel dyskusyjny i właściwie ożywić Annę Tokarczyk. I tak się stało, choć zapewne nie będzie to trwało długo. Ale ja bym chciała to wskrzeszenie przedłużyć i dlatego proszę Państwa o zapamiętanie takiego nazwiska. Anna Tokarczyk to osoba, której los, historia nie była jakaś szczególnie oryginalna, bo polskim artystom ani lata 80., ani nasz agresywny kapitalizm lat 90. nie sprzyjały. I takich jak Anna Tokarczyk jest wielu. Przypomnijmy ich. Monika Małkowska. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Życie nie po to, by bezczynnie trwać.

wieczorka, wtedy czuję, że uchodzi ze mnie zło. Uchodzi ze mnie zło. Mam już tego dość. Muszę w końcu wrócić tam, gdzie wszyscy byli. Zawsze kochali, czasem grzeszyli. Po prostu żyli tak z dnia na dzień. Tylko czy oni tam jeszcze wszyscy są? Czy jeszcze jest? Ale ja pełna róż. Tylko czy oni tam jeszcze wszyscy są? Czy jeszcze jest? Ale ja pełna róż. Tylko czy oni tam jeszcze wszyscy są? Czy jeszcze jest? Mała Aleja Róż, zespół Jam, dawno nie było, mam nadzieję, że się Państwu ładnie przypomniało. A ja z kolei przypominam o tym, że czekają zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej. 23 lutego, 19.05 wystąpi dla Państwa Apostolic Anthemos. No i zaproszenia czekają numer telefonu 22 i 7 trójek. We'll be right back. Na drugim brzegu tęczy i tu ciśnie się na usta słowo klucz. Fenomenalnie zespół Breakout. Znowu się uśmiecham, bo w te wtorkowe przedpołudnie otrzymuję od państwa wiele listów zaczepnych, a one dotyczą moich fiołów. Kolejny list, tym razem pana Leszka, który chyba nieświadomie napisał taki list, który ma być zachętą do odwiedzenia Torwaru 21 października tego roku. No i pan Leszek pisze, co następuje. Bad Heart, Bridgewater Hall, Manchester. Niewiarygodna dyspozycja wokalna, lepiej niż z płyt. Rewelacja. No cóż, ja czekam na ten koncert warszawski i czekam, bo jeszcze nie jest ustalony program tego spotkania. On nigdy nie jest do końca jasny, dlatego że Bad zmienia czasem program w trakcie koncertu. Mam nadzieję, że tym razem w Warszawie usłyszymy ten utwór. Dark, cold December. We're shaking lilies in the yard, and your sweet face I will remember, and how I'm gonna miss your stubborn heart. So forgive me for my weakness. My faith is a little stone. The angels cried on Friday, the day that God walked you home. Laugh here without you. Peace inside of us is gone. And mama tries to smile too. You never seen that woman try so hard. Bad Heart i Sister Heroine. No, być może usłyszymy to na Trowerze. Tutaj w tym utworze, jak Państwo wiedzą, towarzyszył jej jeden z moich ulubionych gitarzystów, czyli Slash. No i co teraz? No i teraz odniesienie do listy przebojów. Wreszcie weszli na listę. Brak, gdy serca brak, odwagi brak, przyjaciół brak, miłości brak. Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Drogi brak, refleksji brak, rozwagi brak i wąski świat. Trudu brak, maestrii brak i piękna brak, zachwytu brak. I to jest tytuł tego utworu, Kim jestem, Li Pali, na liście przebojów programu trzeciego. Przy okazji zachęcam Państwa do głosowania i zabawy w listę. Głosować można nawet teraz ze strony internetowej listy przebojów programu trzeciego. Tam jest długa, długa lista propozycji. Proszę wybrać zgodnie ze swoim sumieniem i zagłosować, wysłać do radia. A lista stacjonarna z Warszawy w najbliższy piątek po godzinie 19:00. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Zwykle jest tak, że spełniamy Państwa muzyczne życzenia, zaznaczając, że to nie jest koncert życzeń. Teraz pozwolą Państwo na mały wyłom w tej tradycji. Chciałbym spełnić życzenie mojej koleżanki, która realizuje dzisiaj program, czyli Agnieszki Łukasiewicz, a Agnieszka jest największą fanką Briana Adamsa. Adam 9 to był Brian Adams. Pracuję teraz, to jest odpowiedź dla jednego słuchacza, nad wynalezieniem jakiegoś utworu Dream Theater. Za 7 minut, nie, za 6,5 minuty będzie 11, o 11 polecam serwis informacyjny Trójki, a teraz Edyta Bartosiewicz. Jeśli myślisz o mnie czasem, ciepły obraz w sercu masz. Jeśli czujesz już inaczej, jeśli bronisz się przed sobą, a tak naprawdę jednak też, pomyśl sobie o mnie czasem. Jeśli przyśnie się tej nocy, przyjdę tak, jakby był. Zapraszamy do reklamy. Dziadku, nic nie pamiętam. Aż tak zawalowałeś? Czy ja zapłaciłem wczoraj pierwszą ratę? Ja mam mocną pamięć i pamiętam, że pierwsza rata jest gratis. Tylko w euro i tylko przez tydzień. Kupuj produkty marki Samsung, a pierwszą z 20-0 rat zapłacimy za ciebie. Na przykład Samsung 55 cali 4K Smart za 1899 zł 5 groszy. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.